Dzień dobry, zapewne wszyscy zorientowali się, że 17 minęła. Zatem popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 9 dzień czerwca, jest piątek, czas na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Rodzina, były prezydent USA, przedstawiciele polskich władz i Polonii pożegnają w Waszyngtonie Zbigniewa Brzezińskiego. PiS przeciw projektowi PSL o jednorazowych dodatkach dla emerytów i rencistów. 220 tłumaczy z 40 krajów na Światowym Kongresie Tłumaczy Literatury Polskiej w Krakowie. W Waszyngtonie rozpoczyna się pogrzeb Zbigniewa Brzezińskiego. Wybitnego stratega, byłego szefa Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, żegna rodzina, były prezydent Jimmy Carter, przyjaciele, przedstawiciele polskich władz i Polonii. Na miejscu jest nasz korespondent, z którym mamy połączenie. Pogrzeb Zbigniewa Brzezińskiego odbywa się w historycznej katedrze świętego Mateusza Apostoła w centrum Waszyngtonu. Mszę świętą celebruje dziekan archidiecezji waszyngtońskiej ksiądz Ronald Jamison. Podczas ceremonii zmarłego profesora będą wspominać Jimmy Carter, Madeleine Albright, a także jego dzieci Mika, Ian i Mark. Podczas osobnej prywatnej ceremonii w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych list od prezydenta Andrzeja Dudy odczyta szef jego kancelarii Krzysztof Szczerski. W uroczystościach pogrzebowych biorą także udział minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, a także ambasador Piotr Wilczek. Zbigniew Brzeziński zmarł 2 tygodnie temu w szpitalu w Falls Church pod Waszyngtonem. Miał 89 lat. Na pogrzeb profesora przyszło wielu mieszkańców Waszyngtonu, jego współpracowników oraz mieszkających w stolicy USA Polaków. Sprzed katedry świętego Mateusza Apostoła w Waszyngtonie Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zbigniew Brzeziński zmarł 26 maja w wieku 89 lat. Mimo straty większości w parlamencie premier Theresa May chce rządzić dalej. Konieczne jest jednak porozumienie z unionistyczną partią Irlandii Północnej. Po południu premier wróciła z Buckingham Palace, gdzie królowa Elżbieta II powierzyła jej misję stworzenia gabinetu. Analitycy nie mają jednak wątpliwości, dziś premier ma słabszą pozycję niż jeszcze dobę temu. Now let's get to work. Zabierajmy się do pracy, mówiła dziś na Downing Street premier. Zignorowała krytykę ze strony opozycji, liberała Tima Farona i lejburzysty Jeremiego Corbina. Zaryzykowała przyszłość naszego kraju ze zwykłej próżności i arogancji, a teraz osłabiona sięga na prawo i tworzy własną koalicję chaosu. Premier ogłosiła wybory, bo chciała mieć większy mandat, a ma mniej miejsc w parlamencie. Moim zdaniem to wystarczy, by odejść. Ale komentatorzy są zgodni. Theresa May jest teraz osłabiona. Rządząc musi opierać się na koalicji, a do tego opór w jej własnej partii. Wystarczy bunt 5 konserwatystów i mamy impas. Theresa May, rozpisując wybory, dokładnie tego chciała uniknąć. Mówi Polskim Radiu profesor Tony Travers z London School of Economics, a przecież przed Wielką Brytanią historyczny rozdział. Początek negocjacji za 10 dni. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A w serwisie Trójki problemy krajowe. Posłowie PiS i rząd przeciwko projektowi PSL o jednorazowych dodatkach dla emerytów i rencistów. Pozostałe kluby są za dalszą pracą nad tymi projektami. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie. Projekt przewiduje jednorazowy dodatek dla tych, których świadczenia nie przekraczają 2000 zł. Mieczysław Kasprzak z PSL mówi, że to odpowiedź na niską waloryzację i wzrost kosztów życia. Do mnie przychodzą starsze osoby, mówią, że 2,70 dostały podwyżki. To jest niezrozumiałe. Mamy inflację, następuje wzrost cen. Koszty utrzymania emerytów i rencistów znacznie wzrosły. Ewa Kozanecka z PiS przypomniała, że w tym roku wprowadzono inne rozwiązanie, które spowodowało większą podwyżkę emerytur i rent oraz... zapewniało dużo większą ochronę emerytom i rencistom pobierającym świadczenia wypłacane w wysokości gwarantowanej przez państwo. Projekt PSL przewiduje dodatek w wysokości 500 zł dla osób pobierających emeryturę do 1000 zł. Ludowcy chcą, by dodatek był wypłacany 1 lipca. Głosowanie wniosku PiS o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu odbędzie się podczas następnego posiedzenia Sejmu. Przyjechali do Krakowa z najdalszych zakątków świata na Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej. Uczestniczy w nim 220 tłumaczy z 40 krajów. To jedno z niewielu tego typu spotkań na świecie. Tłumacze są ambasadorami polskiej literatury na świecie. Ich rola nie polega tylko na przełożeniu utworu na inny język, przyznaje Agnieszka Rasińska-Bupr z Instytutu Książki. Drugim zadaniem równie ważnym tłumacza jest po prostu zabieganie u wydawców o to, żeby książki polskie były wydawane. Co roku na większość języków europejskich przekładanych jest kilkanaście tytułów z Polski. między innymi na francuski, co jest sporym wyzwaniem, mówi tłumaczka Margot Cardier. Taki prosty przykład. W polskim są tylko właściwie trzy podstawowe czasy, we francuskich samych czasów przeszłych jest kilka, więc trzeba się namęczyć. Dużym zainteresowaniem na świecie cieszy się literatura dziecięca. Chińscy wydawcy licytują się o prawa autorskie do polskich bajek, mówi Jadwiga Jędryjas z wydawnictwa Dwie Siostry. Mapy państwa Mizielińskich, Święcą Tryumfy, została sprzedana na największą ilość krajów, również ogromne nakłady w Chinach mają. Polska literatura staje się coraz popularniejsza również w innych azjatyckich krajach. Na kongres przylecieli tłumacze m.in. z Indii, Bangladeszu i Japonii. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Monika Sułkowska. W turnieju pań skład finału już znamy, w turnieju panów wciąż czekamy na pierwszego finalistę French Open. W pierwszym półfinale zacięty bój toczą Andy Murray i Stan Wawrinka. W setach jest 2-1 dla Szkota, a w czwartej partii trwa tiebreak. W nim na razie prowadzi Szwajcar. W drugim półfinale zmierzą się później Rafa Nadal i Dominic Thiem. Nasze piłkarki ręczne walczą natomiast o awans na Mistrzostwa Świata. By zagrać w grudniu na Mundialu w Niemczech, Polki muszą w barażu pokonać aktualne mistrzynie olimpijskie, czyli Rosjanki. Pierwszy mecz właśnie się rozpoczyna. Nie próżnują dzisiaj także siatkarki i siatkarze. Nasze zawodniczki grają właśnie z Niemkami w turnieju Woli Masters Montreux w Szwajcarii. Pierwszy set dla rywalek 25-21. Siatkarze za godzinę rozpoczną drugi w tym sezonie turniej Ligi Światowej. W Warnie w Bułgarii na początek zmierzą się z reprezentacją gospodarzy. Były reprezentant Polski Witold Roman podkreśla, że spotkanie z Bułgarami może sporo powiedzieć o formie naszej drużyny. Bułgaria będzie takim, myślę, w tej chwili jężyczkiem lakmusowym, o którym możemy powiedzieć, że albo jest dobrze, albo na razie jeszcze musimy walczyć ze własnymi słabościami. No bo powiedzmy sobie szczerze, że na tą chwilę, oczywiście chciałbym, aby tak nie trwało wiecznie, zwycięstwa z Bułgarią będziemy chować jako taką gwiazdkę z nieba, którą dostajemy, a nie możemy się do tego przyzwyczaić. Pozostałymi rywalami Polaków w Warnie będą Brazylijczycy i Kanadyjczycy. Rumuni natomiast jutro będą przeciwnikami Polaków w kolejnym spotkaniu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata. Tak podsumowuje ich drużynę trener naszej reprezentacji Adam Nawałka. Jest to bardzo dobry zespół, świetnie zorganizowany i myślę, że te atuty będą w dalszym ciągu funkcjonowały. Tak jak do każdego meczu personalia nie grają, liczy się zespół, a drużyna Rumunii naprawdę gra bardzo zespołową piłkę. Mecz Polski z Rumunią jutro w Warszawie, a dziś 9 spotkań w innych grupach eliminacyjnych. Najciekawiej zapowiada się spotkanie Szwedów z Francuzami w grupie A. Ponadto grają drużyny z grupy B, m.in. Łotwa z Portugalią i z grupy H, chociażby Estonia z Belgią. Początek wszystkich spotkań o 20:45. A w meczu Andiego Maria ze Stanem Wawrinką w setach 2-2 i czekamy na piątą decydującą partię. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle. Teraz w MediaMarkt! Laptop HP z procesorem Intel Celeron oraz systemem Windows 10 za jedyne 1299 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Punkty Witaj do 27 sierpnia. Od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen. Skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz... Dwie kawy z dwoma hot dogami lub dwie mega kawy z dwoma sękaczami za 16 zł plus 500 punktów Witaj. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. Sezon na ukąszenia komarów. W pełni. Dlatego wybraliśmy się do lasu, żeby przetestować Moskiterum spray ochronny. Do kupienia wyłącznie w aptekach. Nie jest to preparat biobójczy i nie zawiera dietylometatoluamidu, czyli DET. Zatem co zawiera? Olejki roślinne, które zapewniają naturalną ochronę skóry. Sprawdźmy, jak działa. Muszę przyznać, że Moskiterum jest skuteczne i może być stosowane u dzieci już od pierwszego roku życia. Ja to kupuję. Moskiterum. Lato bez koszmarów. Ekspert. Mistrzowskie przeceny na telewizory z dużym ekranem. Taniej nawet o 500 zł. Media Ekspert. Niskie ceny. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Tradycyjnie lub nowocześnie. Tak się grilluje w tym sezonie z Lidlem. Bo teraz w Lidlu karkówka wieprzowa rzeźnik XXL tylko 9,99 za kilogram. A orzechy nerkowca Alesto aż 26% taniej. Jedynie 9,49 za 200 gramów. Saturn daje kasę na drugi produkt RTV i AGD. Kup telewizor Sharp 40 cali klasa A+ za 1349 zł, a dostaniesz 100 zł na drugi produkt. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To już 10 minut po 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me. What time? Forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon around the old oak tree. Bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison and my love, she holds. Set me free. I wrote and told her, please. Oh, tie yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree, I'll stay on the bus. Forget about us. Put the blame on. Pani Barbaro, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, pani. Ja jestem pani w szoku, bo pierwszy raz dzwonię do trójki i się od razu dodzwoniłam. Prawda? No to wielkie dzięki, nie wiem komu. Uh-huh. A chciałam podziękować szczególnie, bo się dowiedziałam, że to pan wybiera dzisiaj oprawę muzyczną do audycji. Aha. W ogóle z trójką jestem związana też już bardzo długo i ta muzyka to mnie rozczula do łez, bo wspomnienia napływają z przeszłości. I siedzę sobie właśnie w cieniu pod wierzbą płaczącą. Aha. I słucham. I płaczę z tą wierzbą, płaczę. Rozumiem. Pani Barbaro, robię wszystko, żeby nie spaprać państwu popołudnia. Johnny Tony Orlando, program trzeci, audycja popołudniowa. Niespełna 3000, a dokładnie 2869 zł. Tyle statystyczny Polak wyda, proszę państwa, w tym roku na wakacje. Tak wynika z badania Barometr Providenta. Dokąd najchętniej jeździmy, a gdzie nam się mniej podoba, wyjaśnia Karolina Łuczak z firmy Provident. 43% Polaków wybiera się na wakacje. Ilość Polaków, którzy planują wakacyjny wypoczynek, regularnie rośnie. Najbardziej popularnym kierunkiem w Polsce jest morze. Ponad 40% osób deklaruje chęć spędzenia wypoczynku nad morzem. Nieco mniej, bo około 20% wybiera się w góry, a najmniej popularne w Polsce są niestety Mazury. Jest to 7%. Malta, Sycylia, miałam takie plany. Gdzieś w granicach 5000. Ja bym chciała gdzieś za granicę, to na pewno. Myślę, że około 10 tysięcy, ale rodzinę rodzina duża. Jadę na tydzień na południe Polski. Ile wydam? Myślę, że około 1000 zł. Jeżeli chodzi o zagranicę, to również zaobserwowaliśmy wzrost i w tym roku na zagraniczny urlop będzie się wybierało około 31% osób. Żyje się lepiej, w związku z tym coraz więcej osób może sobie na ten wyjazd zagraniczny pozwolić, który niejednokrotnie jest droższy niż wakacje w Polsce. Jadę do Włoch i wydam pewnie około 10 000 zł. Jadę na 3 tygodnie. Myślałam o 2 miejscach. Jedno to taki wyjazd do Szwajcarii i przejazd pociągami, taka objazdowa wycieczka, a drugie do Spa koło Radomia. To Spa nie jest specjalnie drogie, dużo tańsze niż ten wyjazd do Szwajcarii. Wydamy statystycznie średnio 570 zł więcej niż wydaliśmy na wyjazd wakacyjny w zeszłym roku i będzie to kwota 2800 zł. Anna Karasińska, Provident Polska. Seniorzy, czyli osoby, które średnio są gorzej uposażone, wydadzą na wyjazd wakacyjny nie więcej niż 1650 zł. Osoby młode do 24 roku życia mogą przeznaczyć na ten cel już powyżej 3000 do 3200 zł. Dochody gospodarstw domowych w ostatnim czasie ewidentnie wzrosły. Przemysław Kwiecień, analityk X-Trade Brokers. Wynika to zarówno z poprawy sytuacji na rynku pracy, jak i z wyższych transferów socjalnych. I łącznie, jeśli popatrzymy sobie na dynamikę dochodów, to ona ociera się o 10% w skali roku, co jest dużo. W tej dekadzie dochody gospodarstw domowych w takim tempie nie rosły, więc takie decyzje są chętniej podejmowane. Czyli Polacy lekką ręką są gotowi wydać nawet więcej pieniędzy na wakacje. To typowe zachowanie konsumenta w gospodarce, który reaguje na zmiany sytuacji dochodowej, ale właśnie też ma swoje oczekiwania i wyższe wynagrodzenie jest stałe i nie jest tylko dziś, ale będzie za pół roku czy też za rok. I taką sytuację mamy w całej gospodarce. Pracownicy czują się bardziej pewnie i w związku z tym chętniej wydają swoje pieniądze. Co drugi Polak, dokładnie 53%, oszczędza na wyjazdy wakacyjne i oszczędza średnio 8 miesięcy. Natomiast co czwarty z nas, 25%, będzie mógł sfinansować swój wyjazd wakacyjny z bieżących dochodów. Niecały milion Polaków zaciągnie pożyczki na same wyjazdy wakacyjne. Dokąd na wakacje i za ile? O to pytał Łukasz Walewski. 17 minut po 17. 7 trójek na początku. 22. zd3@polskieradio.pl. Program trzeci. Audycja popołudniowa. We'll be right back. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, witam panią profesor. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Agnieszka Bieganowska-Czajka napisała list, a w tym liście... A w tym liście, aha, że spacerując po Lublinie usłyszała takie zdanie, w którym ktoś użył sformułowania, że gdzieś tam nie było dwóch obcokrajówek. Mhm. No i zastanawia się, czy obcokrajowiec płci żeńskiej to obcokrajówka. Po czym pisze, a może byłam świadkiem narodzin neologizmu. No i jaki wniosek? No chyba była pani świadkiem narodzin neologizmu, bo rzeczywiście nie ma formy żeńskiej od słowa obcokrajowiec. A dlaczego nie ma? Może stwórzmy. No można by rzeczywiście stworzyć tę obcokrajówkę, tak jak na przykład cyrkowiec czy cyrkówka. Mhm. Ale zdecydowana albo większość... tirówka. Panie redaktorze, ale tu... Nie no, tak mi się skojarzyło, przepraszam. To tak się głodnemu chleb na myśli chciałoby się powiedzieć. Nie, przepraszam państwa. Aż tak głodny nie jestem, zapewniam. Tak? Gdyby to był tirowiec, to tutaj ta tirówka byłaby uzasadniona jako forma żeńska od tirowiec. Inaczej mówiąc, jeżeli mamy rzeczowniki męskie, takie zakończone na owiec, bankowiec, kieszonkowiec, nie wiem, wzrokowiec, no to nie mamy żeńskich, prawda? Bankówka, nie kobieta, która pracuje w banku, bankówka. Ja rozumiem to w takim kieszonkówka, razie, złodziejka. Jak nazwać kobietę z innego kraju? No, cudzoziemka. Bo przecież osoba, która pochodzi z innego kraju, ma dwie nazwy w języku polskim. To jest właśnie ten obcokrajowiec, od którego nie tworzymy formy żeńskiej, i cudzoziemiec, i tutaj mamy regularną formę cudzoziemka. Powitałem panią profesor z formułowaniem witam. Tymczasem pan Michał z Gdyni pyta o witam na początku listu internetowego, czyli maila. Tak, i tutaj jest wiele różnych, można powiedzieć, są trzy szkoły. Jedni uważają, że to jest w ogóle zakazane, rozpoczynanie listów od witam. Inni, że jest to sposób rozpoczynania takich listów w pewnym typie kontaktów, a jeszcze inni, że w ogóle hulaj dusza piekła nie ma, wszędzie możemy wszystkich witać. Mhm. No, ja uważam, że to jest rzeczywiście wygodny w pewnym typie kontaktów. Podkreślam, w pewnym typie kontaktów. Jest to wygodny sposób rozpoczynania listów albo też takich wypowiedzi na forach internetowych. Krótki, komunikatywny. A przede wszystkim dlatego, że nie stwarza jakiegoś dystansu. Mhm. I na przykład jak w korporacji, wszyscy są ze wszystkimi po imieniu, nie wiem, piszemy do wszystkich, nie zwracamy uwagi na to, czy to mężczyzna, czy kobieta, czy młodszy od nas, czy starszy, to wtedy to witam, jakoś tam ma uzasadnienie. Natomiast zupełnie jest nie do zaaprobowania w takiej korespondencji, kiedy jest relacja skośna, czyli ktoś niżej, ktoś wyżej. No, jeśli student wykładowca, to tak? Nie, to nie, student nie może witać wykładowcy. To znaczy, chyba że wykładowca przyjdzie do niego do domu, to wtedy... Wykładowca może uznać, że jest to forma jednak niegrzeczna, tak? To znaczy, jeżeli mail się tak rozpoczyna, to jest raczej forma niegrzeczna. Natomiast jeżeli by wykładowca przyszedł do studenta do domu i student powiedział witam... Pana profesora. Tak, to by wtedy bardzo było... Proszę. Tak? Czyli witać można, może gospodarz gościa. No więc właśnie. Na przykład witam, ściele się do nóżek, na pokoje proszę. Tak, i proszę zwrócić uwagę na to, albo witam i o zdrowie pytam. Też, prawda? Tak. Dużo już takich powiedzonych z tym witam, bo witanie to jest przywilej gospodarza. Natomiast co ciekawe, dawniej nie mówiono witam, tylko pan redaktor pewnie z literatury pamięta, tylko witajcie. Mhm. Prawda? Witajcie. Nawet do osoby pojedynczej. Tak, witajcie oczywiście. Witajcie kumie. O tak, i co to znaczyło? Przebywajcie u nas, bądźcie u nas długo. I to proszę zwrócić uwagę, że właśnie to witam znaczyło kiedyś przebywać gdzieś długo. I to stąd się wzięło to takie witanie na początku, kiedy ktoś do nas przychodzi. Przychodził ktoś do nas, mówiliśmy witajcie, czyli czujcie się u nas dobrze. Mhm. Ślady tego dawnego znaczenia witam mamy na przykład w takich powiedzeniach jak lato wreszcie tutaj zawitało, albo jak długo państwo, czy kiedy państwo do nas zawitają, prawda? Takie tutaj to znaczenie być gdzieś dłużej. No ale dzisiaj ono już nie jest rozpoznawalne. Ejże, ja myślę, że znam takich, co rozpoznają. No pani Aleksandra Żbikowska mieszka w Gdańsku od 18 lat. Ma pytanie związane, no właśnie, z dzielnicą Gdańska? Tak, no z częścią Gdańska na pewno. Nie wiem, jaki tam jest dokładnie podział administracyjny, czy to dzielnica, czy osiedle, raczej dzielnica. Brzeźno. I słuchaczka mówi zawsze, jadę na Brzeźno, jestem na Brzeźnie. Tak jak jadę na Zaspę, na Stogi, gdyby tutaj odnieść to na przykład do Warszawy, na Mokotów, na Ochotę. Ale słyszała od rodowitych gdańszczan, że powinno się mówić, jadę do Brzeźna, jestem w Brzeźnie. Mhm. Też w Warszawie ludzie, którzy którzy tutaj czy mieszkają, czy przebywają w Warszawie, mają wątpliwości, czy na Wilanowie mieszkają, czy w Wilanowie, czy na Ursusie, czy w Ursusie. No ciekawe, bo ja bym powiedział jednak w Wilanowie. No ja też bym powiedziała w Wilanowie i w Ursusie, bo my jeszcze jakby pamiętamy, znaczy może nie pamiętamy tych czasów, to na pewno nie pamiętamy, kiedy Wilanów był osobną dzielnicą, bo to w 51 roku został przyłączony do Warszawy. No Ursus, pani profesor 70... nie ma prawa, a ja jak przez mgłę tam tak, coś... Tak, tak, ten 76 to już mamy prawo, ale chodzi o to, że przyzwyczailiśmy się do tych form dawnych, a dlaczego one były kiedyś, właśnie dlaczego się mówiło w Wilanowie, w Ursusie i też właśnie w Brzeźnie. Bo w i do, czyli jestem w Brzeźnie, jadę do Brzeźna na przykład, są tak jak jestem w Gdańsku, jadę do Gdańska, czyli odnoszą się do samodzielnych terytoriów. Mhm. Natomiast na odnosi się do dzielnic, znaczy terytoriów niesamodzielnych. Czyli tak jak mówimy, jadę na Ochotę, ktoś chce powiedzieć jadę na Wilanów, bo już nie ma jakby tego przyzwyczajenia, nie osłuchał się z formą do Wilanowa. I też zapewne słuchaczka tutaj też być może się nie osłuchała jeszcze z formą w Brzeźnie. No i tak właśnie. Ale zatem dzisiaj obie formy są poprawne? Pewnie obie są akceptowalne. Nie wiem, jak jest z tym Brzeźnem, jak rzeczywiście gdańszczanie, co jest częstsze u gdańszczan. W Warszawie widać no, coraz większą tendencję do mówienia właśnie na Wilanów, tak jak na Białołękę. No dzisiaj już chyba nie mówimy do Białołęki, a jeszcze jakiś czas temu się mówiło, bo to była po prostu wieś pod Warszawą. Skoro było witam, to musi być. Żegnam i nie ozięble bynajmniej. I z domieszką ironii. Dziękuję. Dziękuję. Katarzyna Kłosińska. Oj, lubicie wy piosenki z byle jakich słów i nut, co sprzedają swoje wdzięki, ale zimne są jak lód. Albo tanim makijażem pacykują ten nasz świat. No a mnie się ciągle marzy już od kilku ładnych lat. Taka piosenka, taka ballada, co byle czego nie opowiada. Bo słów jej szkoda, bo krew nie woda, bo nagli czas. Taka piosenka, taka ballada, która naszemu w życiu wykrada. W nagłym porywie to, co wstydliwie skrywamy w nas. Taka piosenka, taka ballada, co dzień i noc się za wami skrada. Depcze po piętach czujna, natrętna, jak anioł stróż. Taka piosenka, taka ballada, co wie, kto ciężar na siebie zadał. A kto swe życie w czek bez pokrycia zamienił już. Można wpychać tanie słowa do piosenki jak pod klosz. Można do niej wynajmować tanie fakty za psi grosz. Z tą piosenką ci do twarzy ludziom drwina wciąż nie w smak. No a mnie się ciągle marzy, no a mnie tak ciągle brak. Takiej ballady, takiej piosenki, co po próżnicy gęby nie strzępi. Bo słów jej szkoda, bo krew nie woda, nie woda krew. A mnie się marzy taka piosenka, która się gorzkiej prawdy nie lęka. Jest prosta, szczera, słów nie dobiera, gdy wpada w gniew. A mnie się marzy taka ballada, co z cudzych grzechów się nie spowiada. Sercem się rządzi i nie zabłądzi w tandetny kram. I zawsze, kiedy nad kartką siadam, wierzę, że znajdę taką balladę, że jeszcze kiedyś taką balladę zaśpiewam wam, że jeszcze kiedyś taką balladę zaśpiewam wam. To pan Wojciech Młynarski. A propos jeszcze relacji naszej dotyczącej wakacji, pan Marek napisał, nie to, że chciałbym kogokolwiek pouczać, ale taka mała rada dla zadłużających się na wakacje. Proszę sprawdzić, ile faktycznie taki wyjazd będzie kosztował i ile w sumie trzeba będzie spłacić. Pozdrawiam. Prawie 17.30, skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Uzbrojony w nóż mężczyzna, który przetrzymywał zakładników Centrum Pośrednictwa Pracy w Newcastle w Anglii, został aresztowany. Nikomu nic się nie stało. Policja mówi, że mężczyzna miał przypięte do ciała imitację ładunków wybuchowych. Napastnik to 28-latek, znany wcześniej pracownikom centrum. Policja określa zdarzenie jako odosobniony incydent. Ta informacja zainteresuje kierowców. Można jechać już nowym węzłem Rudno na A4. Po rozbudowie kierowcy mogą wjechać na autostradę w obu kierunkach i zjechać z niej do małopolskich gmin Alwernia, Krzeszowice i Spytkowice. Projekt rozbudowy węzła Rudno był realizowany od sierpnia 2015 roku. Centra krwiodawstwa apelują o oddawanie krwi. Zapasy zwykle kurczą się wraz ze zbliżaniem się sezonu urlopowego. Jeszcze trudniej będzie na wakacjach, mówi Urszula Bzdek. Na pewno wakacje są takim okresem, gdy potrzebujemy dużo więcej krwi, dlatego że wiadomo, trudniej nam uzyskać krew od dawców, bo dawcy wyjeżdżają, mają też swoje wakacje. Więcej jest wypadków, więcej ludzi jest na wczasach i wyjazdach zagranicznych, które niestety wiążą się z tym, że po powrocie często dawca jest dyskwalifikowany na pewien okres czasu, co wynika już z zagrożeń epidemiologicznych. Dawcą może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat. Tyle informacji teraz. Pełny serwis w Trójce 18. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert, witamy. Dzień dobry. Premierzy Polski i Danii Beata Szydło i Lars Løkke Rasmussen podpisali w Kopenhadze memorandum w sprawie realizacji gazociągu Baltic Pipe. Połączenie ma umożliwić Polsce dostęp do złóż błękitnego paliwa na szelfie norweskim. Według założeń gaz z Norwegii poprzez Baltic Pipe popłynie do naszego kraju w 2022 roku. Polski rząd podkreśla, że inwestycja Baltic Pipe to praktyczna realizacja polityki różnicowania źródeł dostaw gazu. To bardzo ważny projekt dla naszego kraju, powiedziała premier Beata Szydło. To jest kwestia związana z poprawą bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale też naszego całego regionu. Kilka dni temu rozpoczęła się procedura Open Season, w ramach której firmy zainteresowane wykorzystaniem Baltic Pipe mogą przesyłać swoje wstępne oferty do 25 lipca, a ostateczne do 5 września. Premier Danii Lars Løkke Rasmussen podkreślał znaczenie tego etapu gazowej inwestycji. Mam szczerą nadzieję, że ten projekt wraz z odpowiednimi decyzjami zostanie zrealizowany, co będzie ważne dla Polski i Europy. Gazociąg łączący Danię z Polską ma mieć 260 kilometrów. Całkowity koszt Baltic Pipe to nawet 9 miliardów złotych. Strona polska ma wyłożyć od około 4 do 5 miliardów. Z Kopenhagi Karol Darmoros, Polskie Radio. Po wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii zapanowała konsternacja na rynkach finansowych. Funt stracił na wartości, a indeksy giełdowe poszły w górę. To dlatego, że inwestorzy wzięli pod uwagę, że Brexit może się opóźnić. Tłumaczy główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Tymczasem tydzień na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych podsumuje dla Trójki doradca inwestycyjny w domu maklerskim PKO Banku Polskiego Emil Łobodziński. Rynki finansowe żyły w tym tygodniu przede wszystkim posiedzeniem Europejskiego Banku Centralnego oraz wyborami w Wielkiej Brytanii. W czwartek Europejski Bank Centralny postanowił nie zmieniać stopy procentowej. Wskazał jednak, że nie bierze również pod uwagę dokonywania kolejnych obniżek stóp. Również w czwartek odbyły się wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii. Wstępne dane mówią o zwycięstwie dotychczas rządzącej partii konserwatywnej. Jej przewaga nad Partią Pracy jest jednak niższa niż wcześniej i nie umożliwia samodzielnego rządzenia. Taki wynik wyborów jest niekorzystny dla funta brytyjskiego oraz może przyczynić się do zwiększonej zmienności indeksów giełd europejskich. WIG20 w tym tygodniu okazał się silniejszy niż spółki małe i średnie. Jednocześnie przyszły tydzień będzie skrócony ze względu na brak sesji w czwartek. A dziś giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała spadki na głównych indeksach WIG20 na minusie 0,41%, WIG21% na minusie. Obroty wyniosły dzisiaj ponad 775 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,85 zł, euro jest po 4,18 zł, dolar po 3,73 zł, funt brytyjski kosztuje w tej chwili 4,76 zł. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kategorie, jak co roku, są trzy. Teatr, film i sztuki wizualne.

W pudełku mamy karaczany madagaskarskie, jedne z największych na świecie. Krewni naszych karaluchów. Kacper Guzowski z Centrum Nauki Kopernik. To są nasi pracownicy laboratorium. Robiliśmy z nimi doświadczenia, sterowaliśmy nimi przy pomocy prądu elektrycznego. Specjalną aplikacją, która była zainstalowana na tablecie i decydowaliśmy na odległość za nich, gdzie one mają iść. Czy skręcić w prawo, czy skręcić w lewo. Karaczany były posłuszne, jednak bardzo krótko, ponieważ zachodził u nich taki proces, który nazywa się habituacja, czyli przyzwyczajali się szybko do bodźca. Co by tłumaczyło, dlaczego tak trudno się ich z domu pozbyć. Przetrwają w naprawdę w wielu warunkach i doskonale się rozmnażają. Wszystkie krawędzie. Pracownik firmy dezynsekcyjnej. Zawiasy w szafkach, bo one często też tam się lokują. I w tych kratkach wentylacyjnych? To rzadko też przychodzą, bo one są z reguły gdzieś tam już zapchane tym całym tłuszczem. Jest zimno, przyciągnie, one tego nie lubią. Przeważnie na jakiś czas jest spokój. Dlaczego tak ciężko się pozbyć tego stworzenia z domu? To jest budowa. Ewa Bartosińska z Insektarium Warszawskiego Zoo. Jakoby skręgowce nie mają szkieletu wewnętrznego, mają zewnętrzne, co im bardzo ułatwia przetrwanie we wszystkich takich ciężkich warunkach, nie mogą się połamać. Ciężko jest gnieść. Niekoniecznie przeżyje zawsze też, ale jednak jest taki bardzo odporny. Czytałam ostatnio o badaniach, które dowiodły, że w przypadku wybuchu bomby atomowej zmiecie nas po prostu z ziemi, a karaczany sobie przeżyją. Faktycznie przeżywalność karaluchów jest dużo wyższa niż przeżywalność na przykład człowieka. Doktor habilitowany Krzysztof Kozak z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Tak zwane dawki śmiertelne. Połowa populacji, która tą dawkę otrzyma, w ciągu 30 dni niestety umrze. Ta dawka dla karaluchów jest na poziomie 10 razy więcej niż dla człowieka. Na świecie żyje aż 4000 gatunków. Lubią, jak jest troszeczkę brudno, gdzieś leżą jakieś gniłe owoce czy coś takiego. No one najlepiej się czują w takich warunkach. W zasadzie tylko jakieś klimaty bardzo zimne, bardzo suche, no to tam ciężko jest im przetrwać, ale tak cały świat to jest zawojowane przez karaczany. Aczkolwiek karaluchy nie są rekordzistami. Ta dawka, tak zwana lethal dose, dla człowieka to jest w granicach od 3 do 5, 6 siwertów. Pies podobnie, ale na przykład już szczur około 10. Karaluchy lokowałyby się tutaj na poziomie 50-100 siwertów, aczkolwiek muchy to już na przykład 800 siwertów, także karaluch nie jest najtwardszym stworzeniem, jeżeli chodzi o oddziaływanie na promieniowanie jonizujące. Teraz w ogóle, wie pani, w Warszawie przebojem to są pluskwy. Pozmieniały się środki do dezynsekcji, weszły już tak ekologiczne preparaty, że większość z nich sobie po prostu z tym nie radzi. Kiedyś taki zabieg na pluskwy robiło się, jak to się mówi, na raz, a w tej chwili 3, nawet i 5 niektóre firmy każą robić, dopiero po takiej ilości dają gwarancję na usługę. Marne to jednak pocieszenie, swoją drogą ładnie to zabrzmiało, przebojem są pluskwy. Pytałam Izabela Woźniak, program trzeci, audycja popołudniowa. Niebawem Puls Trójki, proszę pozostać z nami. To zespół Deep Purple. Puls Trójki. Zaprasza Ernest Zozuń. Nie tak miało być, oj nie tak. Miał być wielki sukces, miał być mandat od narodu do rządzenia krajem, miała być silna legitymacja do twardych negocjacji z Unią Europejską o rozstaniu. A tymczasem partia konserwatywna Theresy May nie ma nawet większości w parlamencie. 318 mandatów to za mało do samodzielnego formowania rządu. Polityczne zagrywki nie udają się w Wielkiej Brytanii, pokazał to przykład najpierw Camerona, no a teraz pokazuje to przykład Theresy May. Co nie zadziałało? Jaka będzie przyszłość negocjacji Brexitu i wreszcie czy Polacy mieszkający na wyspach mają się czym przejmować? O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi. Pan Jarosław Kujsz, kulturaliberalna.pl. Witam bardzo serdecznie. I Agaton Koziński, Polska The Times. Witam bardzo serdecznie. To co panów zdaniem nie zadziałało? Znaczy ja tutaj widzę trzy elementy i możemy chwilę pozastanawiać, który z nich jest dominujący. Pierwszy element to oczywiście nieudana kampania wyborcza. Theresa May nie ma tej lekkości, jaką imponował David Cameron, który miał taką łatwość nawiązywania kontaktu, był świetnym mówcą, dynamicznym, energicznym, wzbudzającym zaufanie w taki naturalny sposób. Theresa May tego wszystkiego nie ma, ona dochodzi wszystkiego ciężką pracą i tą ciężką pracę widać po niej, tej lekkości jest pozbawiona. Do tego jeszcze szczypta arogancji, chociażby to, że ominęła debatę liderów politycznych. No, nikomu to nigdy dobrze nie służyło. Przykład Bronisława Komorowskiego w Polsce mamy świeżo w pamięci. Theresa May popełniła dokładnie ten sam błąd. Drugi przyczyna to zamachy terrorystyczne. Przypomnijmy, że w kampanię wyborczą partia konserwatywna wchodziła z 20% przewagą, 20 punktów procentowych. Miało być ponad 100 mandatów więcej od partii pracy. Zaczęły wybuchać bomby w Manchesterze, w Londynie i przewaga stopniała do 3%. Na pewno to jest częściowo, jest jeden z elementów tego spadku notowań partii konserwatywnej, bo w ludziach jednak włącza się naturalny atawizm. Skoro władza nie potrafi nam zapewnić bezpieczeństwa, w naturalny sposób przenosimy głosy na opozycję, bo być może ona z tym problemem sobie poradzi lepiej. No i trzeci powód, mi się wydaje, że najważniejszy, aczkolwiek może się mylę, ale wynik głosowania, zwróćmy uwagę, jest właściwie taki sam jak wynik referendum w sprawie Brexitu. W Brexicie, przy referendum brexitowym mieliśmy niewielką przewagę zwolenników wyjścia z Unii Europejskiej, 52-48 i te proporcje mniej więcej się zachowują. 42% partii konserwatywnej to jest świetny wynik tej partii, ale te wybory wygrywa o rzut kamieniem, ponieważ partia pracy też ma świetny wynik, 261 mandatów. Proporcje się układają, różnica jest, a różnica jest niewielka, tak jak była niewielka różnica zwolenników wyjścia z Unii Europejskiej. Zastanawiam się, czy troszkę nie demonizujemy tych zamachów, czy to rzeczywiście miało taki duży wpływ, czy to... Same zamachy niekoniecznie, natomiast mocnym argumentem przeciwko konserwatystom, a w szczególności przeciwko Theresie May, było to, iż ona sprawowała stanowisko ministra spraw wewnętrznych i przyczyniała się do polityki cięć, które można było zamienić w argumenty przeciwko konserwatystom i przeciwko pani premier bardzo łatwo. Natomiast wydaje mi się, że wielka lekcja z tych wyborów i ona jest aż powiedziałbym trudno do końca zanalizować w ilu aspektach mamy do czynienia z problemem kompletnej dezorientacji, w jakim kierunku ma zmierzać Wielka Brytania. Otóż zarówno Brexit był postrzegany jako klęska elit w pewnym sensie. Klęska elit, na pewno klęska elit oxbridge'owskich, na pewno klęska elit londyńskich, na pewno klęska establishmentu politycznego. Następnie konserwatyści postanowili zagospodarować. I tu jednak trzeba oddać Theresie May, co jej się należy. Mianowicie postanowiła zdemolować UKIP. I zagarnęła i to jej się udało. No przypomnijmy, że UKIP-u nie ma. To znaczy ta partia została właśnie w tych wyborach zlikwidowana i... Miała niewiele, ale nie właśnie tego spada. I zakończyła swój żywot. I teraz... No, ale przy tym jeszcze zdołała ożywić i właściwie przywołać do sukcesów partię pracy, no bo... To prawda. I tu może taki coś, co moglibyśmy sobie nazwać na nasze potrzeby efektem Bernie Sandersa. To znaczy mamy do czynienia z Jeremy Corbynem, który jest podobny i wiekowo, i programowo, przypomina amerykańskiego polityka, który potrafił przerzucić most pomiędzy swoimi propozycjami, które naprawdę przypominają partię pracy z najlepszych lat, 1945 rok, Clement Attlee, czyli ten taki klasyczny program, zachęcić młodych ludzi do głosowania. Znaczy, sprawdzono to już w sondażach i wyszło na to, że rzeczywiście młodzi głosowali na Labour. Znaczy, to jest ta największa różnica między tymi wyborami a referendum brexitowym. W referendum brexitowym głosowali głównie ludzie starsi, młodsi to w referendum zbojkotowali i też między innymi dlatego ten Brexit doszedł do skutku. Tutaj głosów młodych jest dużo więcej. Natomiast fenomen Corbina i Sandersa, jeszcze do tego jest fenomen Jean-Luc Mélenchona w ostatnich wyborach francuskich prezydenckich. Jest trochę młodszy. No ale niewiele młodszy, ten sam kapitał, znaczy, widmo marksizmu krążące nad Europą jest niewiarygodne, jak to jest żywotne, mimo że to jest śmiertelna ideologia. Ale panowie, ja mam takie wrażenie, że może po prostu Brytyjczykom, Francuzom, Europejczykom znudziła się taka polityczna, stricte, czysto polityczna dyskusja, bo Corbyn wystąpił z konkretnymi postulatami socjalnymi, społecznymi. On mówi edukacja dla wszystkich, lepsza ochrona zdrowia, lepsza, sprawniejsza policja. No to są takie podstawowe rzeczy. Ja mam wrażenie, że Europa, politycy w Europie dawno na ten temat nie rozmawiali. Znaczy ja bym tutaj mimo wszystko tego aż tak nie demonizował, tu bardziej wydaje mi się, że zadziało sporo instynktów. Tak naprawdę pamiętajmy i tak ta dwubiegunowość Wielkiej Brytanii się rozhermetyzowuje, wchodzą inni gracze, no ale dalej to jest jednak polaryzacja między Partię Pracy i Partię Konserwatywną bardzo silna. Te dwie partie zagarniają 90% głosów, niemalże 90% głosów w parlamencie. Jak ludzie nie chcą głosować na partię konserwatywną, tylko na przykład nie chcą, bo na przykład nie chcą Brexitu, Partia Pracy jest wyraźnie proeuropejska, no to siłą rzeczy muszą przynosić głosy na Partię Pracy. Te zamachy terrorystyczne, że atawistycznie przynosi się głosy na opozycję, też mają swoje do powiedzenia. To jest mniej więcej ten sam podział, jaki był w przypadku referendum brexitowym. Tam było 52 do 48. My powinniśmy pamiętać, że to jednak było wydarzenie ustawione jako drugi Brexit, znaczy drugie głosowanie nad Brexitem, tak, drugie głosowanie. I teraz, co z tego wynika? No na przykład, jeżeli mielibyśmy mówić o tym, że konserwatyści przegrali, to my mamy kompletną dezorientację co do tego, co z tym hard Brexitem, bo przypomnę, że siłą Theresa May nie wiadomo, przez moment... No dokładnie. I teraz, nie wiadomo, kto pojedzie 19 czerwca teraz, do Brukseli rozpoczynać negocjacje. To prawda, ale teraz mieliśmy przez moment wiedzę co do tego, w jakim kierunku zmierza Wielka Brytania. Konserwatywne pisma typu Spectator pisały o trzeciej drodze Theresy May, wymyślano jakieś tutaj teorie. W istocie chodziło o to, że ona powiedziała, że będzie hard Brexit, czyli twarde negocjacje z Brukselą. Teraz dostała, jeśli nie czerwoną, tak, to żółtą przynajmniej kartkę i jednocześnie widzimy, że ludzie, którzy głosowali Remain za pozostanie w Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, ewidentnie potraktowali to na poważnie. I teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której wzrosło nie tylko lejburzystom, ale nawet liberalnym demokratom, tak, którzy mieli wyraźnie kampanię przeciwko hard Brexitowi. I Szkotom, Scottish Independent Party, spadła... Zwolennicy Unii Europejskiej, spadła pamiętajmy, im, bardzo silni. To prawda, ale oni chcieli drugiego głosowania, tak, ale oni przymierzali się też do następnego głosowania w sprawie referendum szkockiego. Ja nie wierzę w coś takiego jak... Ciekawe. Ja nie wierzę w coś takiego jak soft Brexit. Jeżeli będzie soft Brexit, to ani Wielka Brytania nie będzie zadowolona, ani Unia Europejska nie będzie zadowolona. A to ciśnienie, że wyjdźmy wreszcie naprawdę z Unii Europejskiej, pozostanie bardzo silne i będziemy mieli kolejne referenda i kolejne. Albo hard Brexit, albo żaden. To jedna kwestia. Druga kwestia odnosi się tego fenomenu Jeremy'ego Corbyna. To nawet nie tyle to jest moim zdaniem człowiek. Znaczy nie chce mi się wierzyć, żeby Brytyjczycy byli aż tak głupi, żeby przyjmować i naiwnie głosować na zaklęcia marksistowskie, które się nigdy nie sprawdziły, które doprowadziły do katastrofy gułagów. Ludzie lubią takie hasła. No tak, wierzą w nie. No mam nadzieję, że obiecuje się, jak ktoś obiecuje dobrobyt, to jest lubiane. Róbmy też karykatury. Ta propozycja Labour była rozpięta pomiędzy oczywiście pewną frazeologią, pewną retorką, którą my bardzo ostro będziemy traktować, bo mamy postkomunistyczną przeszłość, ale ona jest zupełnie inaczej smakuje w Wielkiej Brytanii. My socjalizm dotknęliśmy naprawdę inaczej. I socjalizmu się nie wraca. Ale ja dokończę swoją myśl, bo to jest bardziej to, co się pojawiło, to się pojawiła prawdziwa polityka. To, że bardzo długo te wszystkie najważniejsze partie w Europie Zachodniej zaczynały się do siebie bardzo upodabniać, że właściwie czy rządził Tony Blair, czy John Major, to różnice były naprawdę stosunkowo niewielkie, że partia konserwatywna w Wielkiej Brytanii akceptowała związki partnerskie, związki homoseksualne, najlepiej pokazuje, jak się zatarły drogi między lewicą a a prawicą, teraz pojawiają się prawdziwe osie podziału. Jeżeli mówimy Brexit, to jest bardzo wyraźna oś podziału, która bardzo mocno redefiniuje sposób uprawiania polityki w całej Europie, bo podobne osie podziału, nowe osie podziału wystąpiły w większości krajów, właściwie tylko Niemcy zostały takim starym stylu polityki lat 90. Znaczy, no, w Niemczech to wygląda, sondaże pokazują, że tak, w Wielkiej Brytanii zostało to bardzo mocno redefiniowane, we Francji zostało to bardzo mocno redefiniowane, we Włoszech będą w listopadzie wybory, przekonamy się również, że to zostało bardzo mocno zredefiniowane. Zmieniła się polityka, płyty tektoniczne, które bardzo długo, przez 20 lat po upadku komunizmu, Zachód wygrał i nic nie musi robić, wszystko się, koniec historii się skończy, płyty tektoniczne, polityczne zaczęły się ruszać, cały czas nie wiem, jak one się ułożą. To jest prawda, ale jest... Theresa May pokazała jedną możliwość, że stare partie, jeżeli się zaadaptują do nowych warunków i wezmą pod uwagę te nowe podziały, mogą wyrzucić za burtę nie tylko UKIP, ale potencjalnie SNP i w ten sposób zagarnąć część tego programu z nowych podziałów. W tym sensie te stare partie mogą się ostać pod warunkiem, że będą dostatecznie elastyczne. Theresa May rzeczywiście pokazała, że to jest możliwe. Nie powiedziałem, że stare partie muszą koniecznie przegrać. Faktem jest, że muszą się adaptować do nowych podziałów i do nowych tematów. Na przykład francuskie partie nie umiały tego zrobić, stąd fenomen Marsz i ta stara partia Republikanie i stara partia socjalistyczna, one właściwie w sondażach znikają. Republikanie się trzymają, ale socjalistów już nie ma. Przez kanał La Manche do Francji, mamy wybory. No mamy wybory fascynujące po prostu, ponieważ właśnie En Marche ma okazję odnieść triumf, jakiego Piąta Republika nie widziała, ponieważ wedle ostatnich sondaży wychodzi na to, że ponad 400 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym na 577. To by oznaczało, że ta większość będzie pozwala Macronowi na rządzenie. To oznacza też rzeczywiście zdemolowanie tej dotychczasowej sceny bezdyskusyjnie, ale też nie oznacza, że nie będzie nowych problemów, bo siłą rzeczy dyskusja nad problemami przeniesie się do wewnątrz tego dużego ugrupowania, które składa się z tak różnorodnych postaci, niesprawdzonych w polityce. I ono się dopiero podzieli. Ono w każdym razie rozsądne jest założenie, że będą tam podziały, tylko będzie ugrupowanie, które na pewno będzie funkcjonować w inny sposób. Z jednym słowem się nie zgodzę, że wybory francuskie są fascynujące, są już nudne, bo właśnie ta dominacja En Marche od mniej więcej miesiąca jest tak wyraźna, że to już wszystko jest rozstrzygnięte. No nie. Fascynujące znaczy, wybory prezydenckie. Ale ja dokończę. Jednak tak, że trwa dobijanie i na przykład jeden argument, Republikanie, którzy są na drugim miejscu, nie wiedzą, czy połowa z nich nie odejdzie. Bo Aumarsz zrobiło bardzo, Macron zrobił osądny ruch, wyjął dwóch prominentnych członków partii republikańskiej, republikanów i wziął ich do swojego rządu. Natomiast widać wyraźnie, że Francuzi uznali, że Macron to jest nasz ratunek, bo Francuzi byli w gigantycznych problemach politycznych, czego symbolem były 4% poparcia dla François Hollande'a pod koniec kończenia jego kadencji prezydenckiej. W głębokich problemach, uwierzyli, że Macron z tych problemów wyprowadzi, stąd takie gremialne poparcie dla niego. Nie zmienia to faktu, że Macron, który jest wielkim znakiem zapytania, naprawdę nic o nim nie wiemy, ani ludzie, którzy za nimi stoją, jeżeli ta konstrukcja się nie powiedzie, to jest ostatnie 5 lat, jaka ma Europa, żeby uratować mniej więcej stary kształt Unii Europejskiej, jeżeli Macron okaże się podobnej fiaskiem jak François Hollande. Znaczy, ja myślę, stara Unia Europejska, przed płyty tektoniczne zaczną tercić bardzo, bardzo szybko. Piękne w wyborach jest to, że tam trwa najważniejszym punktem podziału jest gdzieś kodeks pracy. Proszę panów, musimy kończyć naszą dyskusję. Pan mówi, że być może Europa przetrwa. Myślę, że przetrwa, W stałym kształcie, dodałem, Europa w stałym kształcie. Takim, jak się przyzwyczailiśmy w latach 90. i w pierwszej dekadzie XXI wieku. To był pewien status quo, że wyniki wyborów w krajach zachodnich można było przewidywać mniej więcej z rocznym wyprzedzeniem. Te czasy się już zmieniły i jeżeli ma ten stary ład oparty na tych starych fundamentach europejskich, wartościach nawet, bo to również wartości będą się definiowały, to jeżeli Macron nie da rady, to będziemy naprawdę to wszystko bardzo, bardzo mocno redefiniowali. Jarosław Kujsz, Kultura Liberalna.pl i Agaton Koziński, Polska The Time. Dziękuję byli bardzo. Gośćmi dziękuję bardzo. Pulsu Trójki. Zapraszamy do reklamy. Człowiek jest zachłanny, Reneuszu. Kupi pralkę, marzy o żelazku. Ma telewizor, chce soundbar. Na szczęście Saturn daje kasę na drugi produkt. Bądźmy zachłanni, drodzy państwo. Saturn daje kasę na drugi produkt RTV i AGD. Kup lodówkę Siemens 70 cm szerokości Inox A++ za 3299 zł, a dostaniesz 300 zł na drugi produkt. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.